maloba opesinga di beleta na yeba ki yoko kiko bosa na ngaite poya koke ne mobembo mbo kapatu lelonga na mati masua na tomba lilo bako na keiye mamanga na kona na sambelanga na sima maloba na nganyo sowana Liwato pepo moi angatango ekokie Na bengise mosalaga Uyo maloba somo Uyo maloba faso Liwato pepo moi Taka na imei moke ipa Maloba na nganyo sowana Lelonga na mati masua Na tombo lilo poko na keie Liwato pepo moi angatangwe kukie Na bengise musalaba Ngana kanga motema ne uzongelika Ngana leli yeye Oh papa Ngana kabinzoto Sepona yo Ngana kanga motema ne uzongelika Danser, danser, danser, ça va devant.